Volgende nummer, dat noemt Christianity Against Tyranny. Dat gaat over de kerk. Wie dan naar de kerk gaat, is eigenlijk hypocriet. Maar de kerk is ook hypocriet. Want in de middeleeuwen... In de middeleeuwen waren dus heksenjachten en zo. En de kerk, dat is dus geen liefdegevend systeem.